love Mambo, I feel like Rambo. I'm not afraid to catch you if you stumble, 'cause you're the kind of girl that makes me scramble. I feel like Kevin Costner in Fandango. Like Marlon Brando, I'll dance with you last Mambo. We'll take a ride together with my special jumbo. Italian style is stronger than a thunder. It's Calaboni. Prova ad assaggiare pulpetriglia baccalà. Ehi compa, gridavi il giorno tutto stiano, cambiando sempre l'italiano con il suo mambo. Lei continua sempre imperterrita a cantare soltanto ehi mambo, mambo italiano. Ehi mambo, mambo italiano. No, no, no, non è solo siciliano, non è calabrese, non è un mambo piemontese. I see double, I'm living in a bubble. I wanna dance with you and forget about the trouble. I'm not the type of guy that you were left to cry for. I only wanna shake your body with this mambo. Like Matt Bianco, I'm sneaking out the back door. Like Tony Rani say, tell me quando, quando, quando. I feel like Perez Prado playing in a jungle, and everybody's dancing Italian mambo. Szerintem gázom vagy, mert hogyha ez fáj neked ez a szám, és mégis akartad, hogy... letépem, jobb lesz, de rosszabb. Igen, mégis akartad, hogy menjen le, de közben fáj neked. Igen, nagyon fáj. Te mazoistod? Nem, de ez egy emlék, neked, ez egy bolond mediterrán emlék. Nem kellett volna ezt a sebet, hallod? Ja, Istenem. Most jobban fáj, látod? Na, igen, most már szúr. Várj, segítünk. Haló? Mi van a tömeg sír felett? Fáj a párizsinak ez, nagyon most. Nagyon de fáj. Nagyon fáj a párizsinak. Egyrészt, hogy betelefonáltál, pedig megmondtuk, hogy soha többet ne telefonálj ide. Nagyon, azonnal tedd le, most! Tedd le, most! Figyelj! Kész, letettük. Letettük! Na. De itt nem ez van, hogy nagyon rossz szegény párizsinak, ez fáj. Miért na, kellett halló. Ezt? Na, de jól belenyúltam. Mondtam már, hogy a harmadik ez fáj voltunk. Neki, tehát ez nagyon, rossz neki, rossz. Ilyen öcsém van. Játszunk be valami, most komolyan. Ez ilyen öcsém van, igen, ez az öcsém. Speed az öcsém? Igen, Speed az öcsém, most majd elmondhatom, ja. Eddig azt hitted, egyke vagyok, nem? Azt. Ne, olyan hülye volt az öcsém, hogy eladtuk, érted? Fogtuk, azt eladtuk, amikor már a hízókorba érett. Aha. Igen. Most telefonál. Igen. És ő tudja, hogy te a bátyja vagy? Nem. Csak nem. Ez egy olyan, mint egy Shakespeare-i királydráma, öregem, annyira összetett. Aha. Figyelj, ez szerintem lehet a dobókata lesz. Halló, Kata, szia! Lehet, hogy ő az. De nem valószínű. A Kata nem szokott beleszólni. Nem, mindig leteszi egyébként egy bolondcsaj. Mindig ide telefonál a dobókat, ezt tudtad? Hogy... DJ. Hogy ide szokott telefonálni a dobókata. Igen. De nem szól bele. Nem tudom, én még nem voltam, mint túl vagyok. Egyébként ez ugyanolyan, tudod, hogy új gyerek vagy, DJ Rob. Hogy tiszteltünk. Tehát, hogy képzeld el, hogy annyian hallgatják ezt az adást, hogy statisztikailag valószínű a sokaság miatt, hogy legalább 10-15 nagyon-nagyon jó nő hallgatja most jelen pillanatban ezt. Igen, az adást. Igen, és mint tudjuk, vidéken is nagyon sok helyen hallgatja. Nagyon ropogós vidéki csajok. Hello, Dunajváros. Lehet, hogy süköl, de a csókja arany. Az a helyzet, hogy én egyet se ismerek. 30 jó csaj. Lehet, hogy 30 vagy 50 vagy 100. Igen. Én egyet se ismerek. Igazából sok jó csaj hazudta már azt nekem, hogy hallgatja. Illetve egy jó csaj tudok, aki ma hallgatja. Ki? Perján Lusiszi. Nem. Egy jó csaj tudok, aki ma hallgatja. Ki? Nem mondom meg. Hát akkor itt sose fogjuk megtudni. Nem. Nem? Ez a büdös nagy helyzet, öregem. Igen. Meg az Adrien. Vagy az Adrienre gondoltál? Nem. Nem tudom, az Adrien nem láttam, még nem tudom, hogy jó csaj, ráadásul elég fiatalkának tűnik. Na de statisztikailag biztos, hogy hallgatja. Vannak olyan helyek, ahol 100 kilométerre is elmegy. Jó, de én nem ismerem őket. Én egy valakiről tudom. Hát, ha éppen ő az. Haló? Te vagy az? Mit teszik a kannibára? Nem ő az. Nem ő az. Ezeknek is hackereknek mindig vannak ilyen trükkjeik. Hogy jönnek át a rendszeren egyébként? Elképesztő. Nagyon komoly biztonsági háló van, itt kifeszítve a telefon. Jobb tűzfalat kell kiépítenünk. Legyünk muszáj bunkók például. Muszáj felgyújtanod most például ezt a tárgyat. Haló? Igen, imádom. Imádok gyújtogatni. Vicc lesz? Körözöttek. Igen. Tudtam. Ne gyújts föl, légy szíves, ezt a tárgyat. Megszállott, én komolyan mondom. Haló? Lángba borul a stúdió. Haló? Sziasztok, egy jó nő bejelentkezett. Ja, Istenem, na mesélj, hogy milyen jó nő vagy. Azért olyan nagyon-nagyon jó. Olyan nagyon-nagyon jó nő nem vagyok, kezdeném az a méreteimmel, 60-60-90. 60-60-90. Na milyen nő vagy? 85. 70 és 95 körül 100. Kövérkés vagy egy kicsit szívem, nem? Tessék? Kövérkés vagy egy kicsit szívem. Tehetebb csoportjából a nőknek, ugye? Mi? A nők tehetebb csoportjából. Nem vagyok tehet. Szerintem az első ránézés nem vagyok tehet. De azért az egy úszógumit sejtett az a 70, nem? Tessék? Az egy ilyen kis úszógumit sejtett az a 70, nem? Nincs úszogó. Nincs úszogó. Egyébként a telt feneket, tehát a nagy tudom, fene. Jó, jó, azt már hallottam azt tőletek azt a szlogent, hogy is van. Nagy kofferbe jobb, akkor nem csak cikivel mászkálni, tudom. Nem, most nem ezt akarta. Hosszú távon nehéz cipelni, egyébként úgy hangzik eredetiben, de nem is erre gondoltam, hanem hogy úgy, tényleg úgy őszintén mondtam, hogy én szeretem halat. Jó nagy kofferbe belefér egy cipőkanál, meg egy villanyborotva is szerintem. Húha. Egy igazi férfinél. Én szeretem, ha nagyobb. Komolyan? Igen. Te és ezt nem miattad mondom egyébként. Én nem, de nem akarlak megsérteni. Semmi gond, vannak ilyen emberek. Párizsi nem szereti. Eltér, eltekintetben eltér az ízlésünk. Igen. Nem is és tudom, hogy jöhettünk így össze. Tessék? És a párizsi mi kívül most ki van benne? Párizsi. A párizsi kívül? Hát benn van még a... Istenem! Na. 15 millió magyar hitremény zsűlölete. Tartsad szívem. Mi a neved? Anett. Anett, tartsad. Anett. Kemendén is hallgatunk. Szlovákia. Csak. Ez valami ilyen szlovák-magyar, tudod? Ilyen felvidéki. Ez SMS-be jött? Csak igen. Hogy mindannyian értsük. A 06-39-98-986-ra, ahol cseti. Hát Dober Dan, vagy valami. Dober Vecser! Drági bráti! Az biztos, hogy nem helyes. De szlovákul. Olyan helyes, hogy itt töröm, nem? Ez körülbelül azt jelenti, hogy szirbusztok magyari barátok. Nem elég voltunk Szlovákiában. Itt vagy, Anett, ne tedd le, ezt még megbeszéljük. Nem elég voltunk Szlovákiában. Én is sokat jártam oda. Igen? Tényleg? Hány éves vagy? 22. Istenem. És hány éves és hány éves korod között? És mit tervezel most ezzel, hogy... 22 és 23 között. Aha. És mit tervezel, volt akkoriban egy barátom, aki állandóan Dunaszerdahelyre járt egy nagy S-klassz a Mercedes-szel. Mikor mit tervezek? Nem lehet, hogy én is beszéljek. 3 év múlva már izéket, de az még odébb van. Nem lehet, hogy én is beszéljek? Tehát most de beszélj, neked jön be. Hogy mi a konkrét terved azzal, hogy betelefonálsz és elmondod mindenkinek, hogy jó nő vagy? Semmi, csak egyszerűen mondtad, beszéltek a jó nőkről, és hát mondom, ha már szóba kerültél. Ha már szóba kerültem, akkor bejelentkezem. Mondtad, honnan magadnak? Telefonálsz? 11. kerület. 11. kerület. Aha. Egy vagy négy? Egyes. És annak melyik? Dél-Pest, vagy pedig a klasszikus Gellért-hegy? Dél-Buda, te? Dél-Buda, nem Gellért-hegy. A Gellért-hegytől már elköltöztem. Hm? Panelbe laksz? Aha. Kamponára és mögötte a nagy semmire nem, néző? Nem, hanem Őrmező itt a nagy megareklámok. Mondjuk egy pár. Igen, tudjuk, egytől egyig. Te a megareklámok alatt laksz? Pontosan a McDonald's alatt. A McDonald's-os házban laksz? Valahányszor hazajövök kipihenten a Balatonról, mindig rád fogok gondolni. Oda nézek a McDonald's-ra, és ott lakik egy jó csaj. Hallgatja a műsoromat, erre fogok gondolni. És azt gondol, egy szám első szemébe fog erre gondolni. Hát igen, mert két személyes a tesztaróz, és nem együtt megyünk. Tehát műsoromat. Yeah. Mindegy, csak... Nem, most olyan érzékenyek ezek a fiúk. Te tudod, mi van? Tavaszi fáradtság. Megjött nekik. Abszolút. De nem, szóval érted a nüansznyi különbséget. Jó, akkor nem, egyébként jövök haza 240-nel a tesztarózával Balatonról. Uh-huh. És... Mondom, mi ez a tesztaróza? Tesztaróza, ez egy Ferrari típus. Ja. Egy tűzpiros tesztarózával jövök haza, egy lakoszta feliratú atlétában, a Balcsiról. Egy eszem első szemében. És ezt figyeld, Pávó, ezt figyeld. Következő, megyek, így 2-4, hogy tyú, elmegyek az Electroworld mellett, Tesco mellett, minden mellett. Odaérek a táblákat. Beérek a City of Angels emelkedőre, és meglátom a McDonald's-t, azt mondom, hogy lakik egy baromi jó nő, hallgatja a Pávó műsorát, amiben néha meghív engem vendégnek, és a Pávónak bejön az a csaj. Most már csak mondod. És akkor gázt adok? Most próbálsz így kvázi sajtójogilag helyesbíteni, de hát mindegy. Nem. Elláttad már magad. Ugye, Anett, ugye tényleg azt gondolod, hogy... hogy ez én nem azt gondoltam, hogy ez csak az én műsorom. Ugye? Én tudtam, hogy te soha nem gondoltad komolyan, ez szerintem nyelvbotlás volt. Hát egy freudi elszólás. Freudi elszólás, igen, pontosan. Maradjunk ennél. Az ugyanolyan Friday elszólás, mint az Anett, akinek a melle olyan, mint egy szonett, ugye? Sose értettem, hogy miért kell itt maradnom mindig takarítani valahogy egy műsor után. Hát tudod, a... Ő meg ugye elment sofőrre. Igen. Ilyen személyzet jellegű munka. Kis baboskendőd is. Hogy tudod sajnáltatni magad, te céda? Elképesztő vagy. Mindjárt elnáspárgolok egy rokkalapáccsal. Minden, hogy mondjam, minden csordában vannak vezetők, meg így, akik tudod, így követnek. Anyáj, igen, akit úgy nem ismerünk név szerint. Tehát ez vagy így, te, Pávó. Nyáj vagyok. Egy vagyok a nyájból, gyerekek. Nem. Én vagyok. Nem baj, mind a ketten, mind a ketten a te kis gyapjas aranyszörű báránykáid vagyunk. Renyémek. Terelges minket. Hát csak Párizsi nyakában van egy kolomb. Nem meg ott ballagok hátul. Hát nem tudom, kit fogsz előbb észrevenni. Gólyom, hát tudom, hogy vannak az aláírom azt, hol az a petíció, aláírom. Júj, most elszóltam magam, hogy véleményem van róla. Banyek! Figyelj, Anett, letesszük, és akkor utána a stúdió szózzuk előtt, helyre. Jó? Gyerekek, ezt hozzuk helyre, jó? Játsszuk le egymás között. Szevasz, Anett! Szevasz, Anett! Yeah. Concert du Parc des Princes en exclusivité sur RTL 2. Hit. Remény. Gyűlölet. Okay, boys, get ready to take it to the stratosphere. Jó estét kívánunk! Ez itt a Hit Remény Zsűrölet, az Estefem 98.6-on a stúdióban Párizsi Miklós fejhangon énekel. Chatman üvöltve géppel. Rob zakatolva táncol. Homiki egyszerűen osztja az igét. Szevasztok, parancsoljatok, haló. Szervusz. Haló. Kurva nyarod, téged miért nem rúgtak ki onnan? Hát, most hogy válaszoljak? Hát megszakadt. Pedig már a nyelvem hegyén volt a válasz. Nem. De nem. Nem tudjuk így elmondani. Szedje meg, nem? Várjál, hát meg kell. Beszéljük arról, hogy a... Haló. Haló, jó estét. Mutogat, jó estét, István. Mutogat egy ember az ajtóra. István, a mi biztonsági őrünk. Itt van, ellenőrizte, nagyszerű. Elolvastad? Mit ír? Mit is ír, hogy is hívják? Rob. Adásban van. Rob? Olvassam föl. Olvasd már föl. Ez egy személyes üzenet a Robnak. Azt a mindenségét. Ezt nem tehetjük közzé, ugye? Ez sajtójogilag nem etikus. Igen. Ez még sok-sok helyre igazítást vonna maga után. Inkább beszéljünk arról egyébként, hogy meghalt a király, éljen a király, és a Kovács Kokó Pisti abba hagyta. De Kótai! De új csillag van születőben. Mekkorát boxolt a csávó? Kótai Misi, akit szintén Öcsi bácsi edz. Akit Öcsi bácsi edz. Aki természetesen Öcsi bácsi edz, a magyar sztárcsináló. Ezt el kell mondanom. Az alkalomból invitáltuk meg Öcsi bácsit a stúdióba. Jó estét kívánok mindenkinek. És a váltás okairól kérdezzük Öcsi bácsit. Na most az volt a helyzet, hogy a Pistát nem edzhettem rendesen, mert ugye a profi szakmából nem lehettem edző. Na most a Kótai is profi. Tehát, de miért nem lehetett Németországban edző Öcsi bácsi? Hát kisfiam, nem beszélem én azt a nyelvet is. Én ott nem tudtam volna úgy érvényesülni, de a Pistának az úgy volt jó. De most a Misinél az a helyzet, hogy ő itthon edz Vasasba, lent. És a Misi nagyon-nagyon tehetséges srác. Elképesztő lábmunkával egyébként a srác, és én nagyon élvezem, hogy edzhettem. Most a meccsen nem ülhetek föl, persze. Miért nem, Öcsi bácsi? Mert én amatőr edző nem ülhet föl a profi mérkőzéseken a ring mellé. Igaz, hogy a polish boxingból is, hát hogy mondjam, kitiltották? Nem. A viselkedése miatt? Ez egyáltalán nem igaz. Ez egyszerűen egy szabály a profi boxba, hogy amatőrök nem ülhetnek ott a ring mellett. De Öcsi bácsi, azt mondják, hogy az Öcsi bácsi nagyon sok fogadáson viselkedett olyan minősíthetetlen módon, hogy hát ugye így a nemzetközi boxtársadalom nem fogadja be az Öcsi bácsit. Na most nézze, beszélek ezt az, de ha megkérdezi akár a Pistit, akár a Misit, hogy most ez igaz-e, biztos vagyok benne, hogy pontosan tudni fogják a helyes választ. Nos, Öcsi bácsi, megkérdeztük Pistit is, Misit is, akik készséggel válaszoltak, sőt, hogy mondjam, úgy kellett őket, igazából az igazság, hogy a főszerkesztőnk tiltotta le az interjút, a hangvételük miatt. Öcsi bácsi, ön a mi számunkra nyitott könyv. Megkérdezzük akkor még egyszer, hogy Öcsi bácsit nem bántja az, hogy a nemzetközi boxtársadalom páriájaként kezelik önt úgy, hogy ráadásul világbajnokokat, nagy neveket ad a box világának? Most az a helyzet, hogy nagyon régóta vagyok ebben a szakmában, és én azt gondolom, hogy az én srácaim elértek már ezt-azt. Na most a Pisti bárki ránéz a lábmunkájára, az én vagyok, vagy a Misinek az ütő ereje, az én vagyok ott a kezének a végén, és én nem gondolom, hogy amit kérdez, az helyén való. Uh-huh. Öcsi bácsi, te azt se zavarja, hogy a sport egy sosem hívja meg szakértőjének boxmeccsekhez? De el meg kell mondjam ugyanitt, hogy tulajdonképpen én azt gondolom, a sportban én elértem már egy csomó mindent, és nem vagyok egy ember, aki a szavak embere, és én meg tudom őket érteni. Bár szerintem ott lenne a helyem. Uh-huh. Értjük, Öcsi bácsi. Öcsi bácsi, egy utolsó kérdés, csak érdekességképpen, hogy Öcsi bácsi el tudja képzelni, hogy olyan bunyóst adjon a világnak, aki le tudja ütni a Mike Tysont? Nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, ha valaki megnézi a Pistit meg a Misit, ahogy az a két srác boxol, nem. Nem tudna Öcsi bácsi. Nem. De miért? Hogy mondjam, zsenge a hazai anyag? Nem. Gondolnám, hogy most ebben különbség van a világban. Nem hiszem, hogy emiatt. És Öcsi bácsi úgy amúgy anyagilag jól jár ezekkel a világsztárokkal? Gondolom, idejében megköt még egy olyan megállapodást, ami valami fajta, hát hogy mondjam, egy ilyen százalékos apanást biztosít az Öcsi bácsi részének a részére így a jövőben. Nem nagyon. Boldog öregkor, ugye? Nem nagyon, vannak nehézségeim. Nem uh-huh. értek én ehhez a profi uh-huh. dologhoz. Uh-huh. Öcsi bácsi, ön egy boldog ember, egy szerencsés ember. Nem. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon szépen köszönjük, hogy ellátogatott a stúdióban. Most egyáltalán nem vagyok boldog. Öcsi bácsit keverjük le, én azt szeretném javasolni. Egy megfáradt. Egy kisemmizet. Tessék hagyni azt a poharat. Jó, hadd, ne haragudjon, Öcsi bácsi. Ez itt a Hit, Remény, Zsülölet, és egy gyors telefonálóra még van időnk. Ó, letette. A fene vigye el. Telefonszámon továbbra is 240-33-85 talán. Igen, pontosan. Újra itt van Pávó is. Az SMS-ünk esetleg 0639-986-986. Ha jól tévedek? Mi lehet az e-mail címünk akkor? Belekockáztatok. Szerintem úgy kezdődik, hogy estfm. kukac.estfm.hu. Hát, hogyha a szemem nem csal. Hát legyen az. És legyen a Nyugati Parti West Express előadásában egy népszerű sláger, amely 100 év múlva kerthelyiségek kedve dala lesz. Most pedig a mi műsorunk egyik fontos mondani valóját hordozza. Dr. Feel Good. adásba, figyelj, feljössz, haló. Ezt figyeld. Na? Haló. 10 perc dicsőség indul. Haló, adás. Na, itt vagyok. Szevasz. Hello. Na, akkor a sztorid. Na, szóval az a lényeg, hogy van egy táncos cimburám. Egy milyen? Táncos. Versenytáncoló. Régen. És meg elhívták ebbe a műsorba, de csak ilyen... Melyikbe? Ebbe az Anetka műsorba. Na. Igen. És de csak ilyen basz. Betét na. Táncosnak, tehát a beszélgetések között néhány, tehát egy-két ilyen tánc, ilyen szünet. Ez fiú vagy lány, akiről most beszélünk? Tessék? Fiú vagy lány, akiről most beszélünk? Ez fiú. Fiú. Aha, jó, tehát egy táncos barátod. Én meg elkísértem a műsorba. Aha. Jártok? Nem. Ja, jó, nem csak szégyen éreztem, az. Csak nem szégyen az. Na. Nagyobb szégyen a homofóbia, én mondom. Így van. Na, szóval most elvesztettem a fonat. Na mindegy, szóval nem szóval vagytok... Szóval az a lényeg, hogy a hangmérnök hívta meg őt a műsorba. Aha. A műsorvezető, illetve tehát a műsornak az igazgatója egyébként egy zsíros cigány. Na. Aki ilyen... Szívj vissza gyorsan. Tehát ilyen fuchsos izé. Szívjad vissza, légy szíves a zsíros cigányt, légy szíves. Igen? Elég nagy paraszt volt, ezt tudod. Igen, ez csúnya volt. Nem? De tudod? Nem. De. Kirekesztő voltál. Kirekesztő voltál, és ez csúnya dolog. Jó, bocsánat akkor. Tényleg. De most nem nekünk lásd be, hanem magadnak lásd be. Jó, majd megkövettem magam. Na. Gondolkozz el ezen. Na mindegy. Jó, szóval. Folytathatod. Szóval egy... Oké, szóval a hangmérnök az pedig egy alkoholista állat volt. Na. De megint kezded. és hát elég rendesen be volt rúgva ez az alkoholista hangmérnök, és... elrontotta a cimboráimnak a zenét, plusz a szereplőket, akik így a műsorban így időnként fölléptek, későn léptette be őket. Hosszú még a sztori? Csak kérdezem. Nem, ennyi, illetve mondom mindjárt, tehát a lényeget. És ezt a hangmérnököt, ez a műsor igazgató, ez úgy megverte, hogy ott hallottam, ahogy üti és anyáznak, és hát nem tudom, tehát hogy nagyon szétvert az ember. Hűha! Úgyhogy ennyi. Közben az Anetkát megirányította, hogy tapsolj, meg most izé... Nevet. Az Anetka meg... Ne, én nem hiszem, hogy engedelmeskedett volna meg az Anetka. Kemény, kemény csaj. Az nem lehet szórakozni. Mert úgy tapsolt, tehát ott néztem közben élőben a műsort. Hát jó, köszönjük, hogy elmesélted. Ezt nem tudtunk közben figyelni, mert... Pávó, hát itt a lehetőség. Voltál a stúdióban, ugye? Ugye vannak azok az ezüst elemek. Ott hátul, tudod, díszlet. De ez nem a tévéstúdió volt? Nem tudom, hogy az tévéstúdió. Budapest TV? Az ezüst Budapest elemek, az nincsenek az Anetka mögött. De amikor, de ez az még ezüst elemek a show műsorban van. Kiszeli tünde mögött vannak, meg a baromarcú fickó mögött. De az Anetka mögött nincsen. Az Anetka mögött egy Anetka poszter van. De most ez Anetka poszteres díszlet volt? Igen, mondom. Ne, az Anetka mögött nincsenek a fémszigetelők. Igen. Ami a Budapest TV-n szerdán és szombat este a szórakoztató egyvelekben van. Igen. Fémszigetelők. Tehát ilyen hogy hívják ezt, üvegszálas szigetelőanyag van dekorációnak fölrakva. Hol van a stúdió? Tehát hol lehet live így bekerülni? Hát nem tudom a pontos címét, azt mondom, hogy 8. kerületben valahol. Aha. Józsefváros szívében. Josefstadt. Józsefstadtban van. Van ott valami benzinkút mellett, azt még tudom. Aha. Hát az kell is egy stúdió mellé. Ez ugye a kínai piachoz közel van? Igen. Jó. Hát köszönjük, hogy telefonáltál. Oké. Okay. Szevasz. Jó van. Hát akkor a Little China vagy jegyében megtudtuk ezt a sztorit is. Jó volt ez? Furcsa az élet. Kellett ez nekünk? Szevasz. Nem biztos, hogy kellett, de lehet, hogy nem hiányzott, nem? Hát legalább hallottunk valami érdekes. Nem, ez... Büntessünk meg engem, ne basszél ezt a fiút meg azért, mert lejárat egy média sztárt. Én komolyan nem tudom, mi van. Egy órával korábban kelek, a lépcsőházi találkozásról el nem késhetek. És amikor meglátom, rögtön végem van, szólni elni nem tudok, csak állok hasztalan. Ó, Kriszta, szép Kriszta, ha tudnád, mit érzek. Kriszta, szép Kriszta, te nevetsz, ha rád nézek. Hívd meg egyszer magadhoz, nem engedsz többet el. Kriszta, szép Kriszta, oh, vigyél el. fenen égek el. Lombvörös hajamnak illatát hozza a szél. Nem bírok magammal, velem valamit tennél. És amikor megjelensz a fehér pulóverodban, szólni jelni nem tudok, csak állok asztalad. Ó, Kriszta, szép Kriszta, tudnád mit érzek. Kriszta, szép Kriszta, te nevetsz, ha rád nézek. Hívd meg egyszer magadhoz, nem engedsz többet el. Kriszta, szép Kriszta, ó, vigyél el. Iskolából, mikor egy csendes hétköznap furcsa jelek érkeztek az űrből. Bázis jelentkez. Ismétlen bázis jelentkez. Itt a Z8-as megfigyelő objektum. Itt a bázis. Vétel. Ismeretlen eredetű segélykérő jelek érkeznek folyamatosan a ZZ galaxis felől. Pontosan honnan? Azt még nem tudjuk. Hogy lehet az? Olyan gyengék a jelek, hogy nehéz pontosan bemérni őket. És még valami. Tudom, hogy hihetetlenül hangzik, de ezek Morse jelek. Morse SOS, amit a Földön már régen nem használunk. Objektum Z8, ne szórakozzatok! Mérjétek be pontosan, honnan jön az adás! Még hogy Morse jelek. Morse már csak a távközlési múzeumban akad. Igyekezzetek a beméréssel, hát ha valaki bajba kerül. Oké, parancsnok. Megvan bázis. A jelek a ZZ galaxis második szektorából, az Izi bolygó felől érkeznek. Valami elavult szerkezettel fütyülik, mert csak az elektron szuperszemiotikkal tudtam bemérni. Köszönöm, objektum Z8. Végezték. Légy Hit. Remény. Zsűlölet. Okay, boys, get ready to take the test. Z8-as, figyelj! Ez itt a ZZ Galaxis és a Hitremény zsűrölet. Pávó? Párizsi? Rob? És Chet? Halló? Halló? Egy emberi fax hang. Vagy az Edement, vagy ki volt ez a Szilveszter? Az a kezdődik egy ilyen diszkosszáma. Ja, én ezt nem ismertem. Ó, én is csak énekeltem. Én Depest hallgatok. Halló! Halló, halló, halló! Halló! Sziasztok, Zsemi vagyok, Dunakesziről. A kilencedik, már csak 9 jó csajnak kell telefonálnia. Azért én nem vagyok jó csaj. Miért? Nem mész kimenni a házból? Nem jött ki a lépés így külsőre? Hát nem igazán. Miért? Mi történt? Hol lett elrontva? Arányok lettek rosszul megadva? Hát igen. Aha. Kicsit alacsony vagyok, és kicsit széles. Aha. Nem baj, ne törődj vele, fel a fejjel. Teremtem minden... a házsét. Így van, általában kövér emberek jókedvűek. De annyira széles nem vagy, hogy így, amikor a hátadra fekszel, akkor úgy kapálozom, mint egy bogár, ugye? Nem. De azért nem. A teremtő úgy nagyjából mindent a belbecsre pazarolt, nem? Tehát jó fejnek azért jó fej vagy. Hát... Valaminek lenni kell, nem? Én igyekszem jó fejnek lenni. Ez a lényeg, aha, persze. De valamit találjunk meg. Inkább olyan fiús csaj, vagy terepszínű gatya, meg ilyen izé? Nem, azért annyira nem vagyok fiús. Néha azért szoknya, meg ilyenek is. Befigyel, ja, akarnak, ja. Jó, és miért telefonáltál? Hát, hogy megmondjam, hogy mennyire szeretlek titeket. Jó, ez rendes tőled. Sokan nem szeretnek minket. Csúnya fiúknak is van szíve. Igen. Az ördög is bebújna néha egy ölbe. Az ord külső érző szívet akar. Egy paraszt hajszállal szebbek vagyunk az ördögnél. Na? Na jóval, le fogok merülni, szóval most már lekezdeni. Jó Istenem, jóval, az meg ne legyen, áram nélkül marad egész Dunakeszi szívem. Szevasz. Sziasztok. Pedig az aztán az agglomeráció égköve. Ahogy mondani szokás. Ja, nem? Szokták így mondani? Így hívják. Dunakeszi. Az agglomeráció égköve. Igen, nagyon szép az agyik. Haló, Érd, parancsolj. Érd is bejelentkezett, szóljon a Érdről. Haló. Haló, haló. Nem haló, zene. Nem igaz. Rob. Ska. Na hát. Mugi. Az komoly. Figyelj, te most őszintén. Ez teljesen komoly. Most őszintén. Föl kell állni a székből, most mindenki álljon fel a székből és bugizzon. De most nem, ez bugi. Szokatlan, nem? Nem, szerintem ez teljesen rendben van. Nagyon komoly bugi. Megyek táncolok. Szerintem az igazságtalanság azokkal, akik a diszkót szeretik, jó? Én megyek táncolni. Ez a drum and bass? Ez a drum and bass, vagy? Nem, ez bugi. Lehet itt valahol VBK-t kapni, srácok? Most komolyan. Bugi! Vagy nem tudom, egy sörvil most, vagy valamit, hogy akkor így ebbe a felhajtott szálló farmerbatyába. Nagyvadász, dobj át a pulton, légy szíves! Kockás ingembe, így neki látod táncolni, mi? Hello, te is itt szórakozol? De szép ez a bőrnyaklánc, nem? Hallod, Bart, ezt hol vetted? Ja, van, körúton van egy volt. Mi szó? Hát, inkább rázunk. Na, bugi! Est FM 98.6. Hit, remény, zsűlölet. Chatman személyes kedvencét fogjuk meghallgatni. Vágyom rád. We'll be right back. talk about you. People say you had Georgia. I'm a man that will go far. Fly the moon and reach for the stars. With my song and head held high. Got a blast of dust. First time. Yeah. I know that people talk about me. I hear it every day. But I can prove the rock cause I'm right. First time. Yeah. Yeah. All right. Let's go. Let's go. Ha-ha. Yeah. Watch this pop fly. Bring on the girls. Szevasztok! Szevasztok! Hopla, hey! Halló! Szia! Magáért sír a szívem. Azt kérdezte egy ember. Dobokata volt meg. De engem fölhívott egy ember. Igen. És azt kérdezte, hogy mit csinálunk, amíg ezek a zenék szólnak. What are we doing when we are not making music? Pontosan ezt kérdezte. Halló! Nem és mit válaszoltál neki? Ez leleplező? Mindig hív, mindig. Bolond. Elmondtam, hogy mit csinálunk. Na és mit? Töviről hegyire. A körömvágást is? Azt is. Disznó. Elmondtam a szemüvegnyalogatást is. Igen. Elmondtad azt, hogy tréfás kiszámolókat szerkeztünk egy zseb abakusz segítségével. Elmondtam, hogy egymásnak hullámoztatjuk a hasfalunkat. Elmondtad azt, hogy hajat szárítunk egy búra alatt. Elmondtam azt, hogy egymás körmét lakkozzuk így 8-tól éjfélig. Elmondtad azt, hogy megpróbálok kirajzolni a burdából egy szabás mintát. Elmondtam azt is egyébként, hogy kulccsal próbálom belevésni itt az asztalba, hogy HRZ, egy olyan 3-4 hónapja. Elmondta azt, hogy egymás bűzös kapcáit szagolgatva vihorászunk és labdázunk fel a stúdióban labdázunk fel a stúdióban egy Schlesinger teniszlabdával. Ez hosszú volt. Nem igen, volt, sok hosszú volt. Nem. Igen. Halló. Elmondtad? Halló. Halló, szevasz. Szevasz, szia, hely, nagyon szezed, szevasz. Az lenne a kérdésem, hogy ez a Zanzibar téma, így a Princess of the Universe előtt, mi volt? Képzeljétek a chat üzen. Ez az arculatváltás, vagy mi? Igen, ez az új zenei stílus. Nem mondjuk el, hogy üzent, nem mondjuk. Mostantól... Akkor nem mondjuk, akkor mondjatok nekem valami értelmes magyarázatot erre. Azért, mert erre jobban jönnek be a hirdetők, tudod? Aha. Történt egy kis koncepcionális tévedés. Szerint itt a léről szól az egész. Nagyon kőkeményen, öregem. Meg volt szponzorálva ez az adás mellett. És aztán meg tudjátok mondani, hogy ma mi volt a tüntetésen, ugye, és nekem próbám volt, és sajnos nem tudtunk itt lenni. Nem voltunk itt. Mit próbálsz? Kapára, kaszára próbáltunk, de nem engedtek át, lezárták Pestről a hidakat. Mit próbálsz? Mondjad? Hogy mit próbálsz? Mit próbálsz? Darabot. Milyen darab? Színész vagy? Színdarab. Federico Garcia Lorca színdarab. Várjál, te színész vagy? Nem, színész szeretnék majdan lenni. Hány éves vagy? 37. 17. Hát abban a korban én már nem akartam színész lenni. És ismered azt a szólást, fiam, hogy... Akkor én már komolyan beutálom. Színház az egész világ. Azok az ellenfelek, mert színész benne minden ember. Én meg VMG-s vagyok, Vörös Marti az a király. Hozzátok jár az Adri, aki Kézi I Love You-zik az előkészítőn. Hogy mi? Komolyan. Mondom. Ja. Ki jár hozzánk? A hugom, az Adrián. Az Adrián. Tényleg? Igen, aki Kézi I Love You-zik az előkészítőn. Igen. Előkészítő. Mi nem mehettünk be, mert azt csak a 9-esek nézhették meg, meg a 10-esek. Wow! De mi? Nem baj, gólyatáborban megnézzük, jó? Igen, a páros szám, páratlan számokat húzták ki? Hát ha fölveszik, azért drukkoljál, mert még nem biztos. Én drukkolok, figyelj, ha... Ha Adrit fölveszik, akkor bevizsgálod. Akkor én bevetem minden befolyásomat. Ha Adrit fölveszik, bevizsgálod a gólyatáborban, nem? Leszel neki te az egyszerűen színész kamara, mi? Ha engedélyt kapok rá, ugye? Tőlünk megkapod, öregem. Akkor rendben van. Jó van, szevasz! Halihó! Szevasz, szevasz! Jó, ennek a fiúnak milyen izgi napjai következnek, úgy gondolja most. Aztán most keresgélni fog a gimiben, jön, megy majd a folyosón. Leteszi a telefont, így megtörli a homlokát, és azt mondja, hű, te! Te, holnap mégis bemegyek. Basz, ne, bemegyek holnap. Halló! Ez egy puszi cuppant, én hallottam. Egy bajszos Freddie Mercury imitátor. A dobon katta vette a váltorságot, és ott bedobott egy csókót, aztán letette, mert megijedt. Oké, neked is jó éjszakát, szívem. Mondja neked, párizsi. És akkor szálljunk ki a liftből, és következzen. Egy régi klasszikus. Egy örökzöld. A dance floor. Koronázatlan királya. Dejot Izil. És a kangamassa. Country bitch. To pumpin', rookas get to pumpin'. Who's that rockin'? Got the water start jumpin'. Blastin' through high, no need for the booyah. I hammer with the one knuckle, I shot through ya. Step to the crowd, I feel the strain. Don't you was in the mosh pit, feel for pain. So don't get in my way, baby. Because the weather local came and hit a play, baby. My shit will pump up a gym, hot damn, it's the baddest. Pump up a gym, hot damn, it's the baddest. Pump up a gym, hot damn, it's the baddest. Tres delincuentes, step into the madness. ¿Qué onda, muchacho? Ahí vienes, te miro. Si me traes bronca, me loco y a tiro. Me paro, te tumbo, no es tu rumbo. Y con el lingo tal vez te confundo. It's the attack with the 5'10". The blacks again, once again, with the cocktail pen. As I emerge from the depths of the realm, my son, I got the black gap, that track, coke and rum. Otra vez, ya lo ves, and the crew somos tres. One blacks again on the squad, you don't test. Sitting hard like an Aztec, swift like a Zulu. That's what it's like with the pump shot through you. My mannerism miles till the pumps get piled. My number one assassin fits the mad funk styles. Me, I play the back row, but I'm doing one thing. This is how I freaking wanna speak into the gente. This way, sigo siendo rey. OG, reach the beat, the mariachis play. Faded in, snap from me, a swap 10. Produced in Mas Mejor, it's OG style again. Freak it, bumping, bass out the carro. OG, he's got more boom, boom than Charo. Third up tres, bring cuts to your face, bro. Hold down the needle with the penny or a peso. See all our style, used to create with tres delincuentes, step into the madness. Just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Caught in the way that I stand. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. I want to. Take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Baby, don't let me down, I pray. Oh baby, let me love you. Oh baby, let me love you. Oh baby, I need you, baby. If it's quite alright, I love you, baby. journey into sound. This is a journey into sound. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. Pump up the volume, pump up the volume. Pump that bass. Please, would you mind saying that again? Megmurdett a didaszba. Az volt. Szerencsétlen. Imnén, aló. Na, annyi pénzed nem volt, hogy kiváltad, hogy fogadkoztál, mi? 5 perce várakoztatjuk, forgatjuk a 240-33-85 kis pecsenyes ütő vasán ezt a telefonnálót. És erre tessék. Erre meg elégett. Kész. Haló. Parancsolj. Sziasztok. Szevasz. Most kapcsoltam be arra. Merre, éjszaka hercege. A Spectorfridla voltam, és jól éreztem magam. Hol? Spectorfrid, itt a körúton. Nem is megint? Nem. Őrült egy este lehetett Midnight Rider. Na, és mi a cheese jó az utakon? Teljes kihaltság itt a 8. kerületben. Egy lányt se látom, a stüciaik is alszanak már. Örülök, hogy ti vagytok. Most azért kapcsoltam be a rádiót, mert most már nem nagyon hallgattam este fel, mert amióta csak rádió van, vele van. Főhely! Úgyhogy ez örvendetlen. Semmi fikken, bubzen, blázen. Mi ott körülzel a 8-ba? Nem körözök. Miért akartál kurvázni ma este? Én nem akarok. Biztos? Biztos, hogy nem akarsz kurvázni? Lelked mélyére nézel. Az előbb, mintha erről beszéltél volna. Tényleg, össze-vissza. Azt mondtam, hogy mit nem láttam. Aha. Na, de azért mentél oda, hogy megnézd. Hát, hogy esetleg úgy, hogy mondjam, tevékeny részesen lesz, legyél. Nem, a Texas Street az erre van, és a 8. kerületen kell átvágni, hogy a Jászberény útra ráérjen. Aha, és ott laksz a Jászberényén? Nem, megyek tovább kicsit, Nagykáta irányába. Nagykáta? Igen. Nagykáta is látsz vagy? Nem. Mi van arra? Egy panzió, ahol megszállok. Ha, átutazóban vagy a fővárosban? A vidék nagyköveteként jöttél Pest külterületeire? Tudtad, hogy Magyarország lakosainak 20%-a ebben a metropoliszban lakik? Ebben a hidrokefában, ebben a vízfejben. És Magyarország a szubordiája, igen. Tudtad, hogy ez... Pontosan. Ez igen, tehát hogy ez a város, ez így egy ilyen, hát majdnem, hogy világváros. És te így csak megszállsz egy panzióban? Így van. Utasként. Igen, utasként. Egyszerű porcivó ügynökként. Parlamentet megnézed, ha már itt vagy? Egy-két múzeumban azért bemész. Ja? Egy touchdown a koronánál a parlamentbe. Aztán vissza a Nagykáta felé. Aztán irány, ja. Egy kisfaludi Stróbő Zsigmond szerezte. Aztán egy LHB, nem? Politikai meggyőződéstől függően így egy teronháza. Tudod, hogy 30-as években Pest a kávéházak fővárosa volt? A világban. Ja. Igen, tudom. Na. Jó, és... Hála a jó Istennek, hogy legalább ezt tudod. Köszönjük, hogy a tiszteletedet teszed a fővárosban. Na, köszönjük. Nektek küldtem, hogy vagytok. Jó. Hát mi is örülünk neked, hogy itt vagy. Ha már ennyire örülünk, akkor küldök neked egy számot, jó? De jó legyen. Jó lesz. Na jó lesz szám. Aztán rángatni jobbra-balra a kormányt, hogy játékosan a macska kövön, mi? Hát most már nincs macska kövön, itt a Józsefvárosi út, a régen volt. Próbára tesszük a 601 speciált, mi? Igen. Pörgesd ki a gáz, akaszd ki a gázkart és pörgesd a fejed fölött. Szevasz, neked megy. De micsoda? Ez kérek szépen, azt Disco. Hittem, hogy nem ez lesz, de azért ez egy olyan 8 feeling, nem? Ez jó lesz most így kifelé a városból, nem? Ez jó lesz neki. Halkan zizeg, így ugrál a kilométer óra. És táncol. Két ütem. Kicsit leeresztjük az ablakot. Két lépés. Bevágadsz a csípős márciusi levegő. Rágyújtunk, szalad ki a füst. Könnyékig szívjuk a Szofiánét. Azt mondjuk magunknak. Most hívtuk az estefemet. Ja. Lobog így a gallérunk. Elég sokan hallottak. Visszafordítjuk kicsit a baseball sapkát, na, csak most. Elég nagy király vagyok azért. Ja. Ütem az, mert itt most a kormányom, ha már így száguldok. Pont, kivárok úgy az indexel, hogy pont ütembe tudjam elindítani. Megnyomom neki. Hadd menjen. Visszapakolom. Berezeg a faszni. Főnek a Rottenbier felüljáróra. Mondom, megugratom. One.